أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة التوبة ده سلور شبيتم آيات سخشرو براتش بيتم آيات بان ختم سو ده أول دو آياتو ربط ده أول درو آياتو ربط ده ما قبل سرپدي كده شده پرون ده سبقه پاي داو شاغذين منافقان شال ده نبي عليه الصلاة والسلام فباركي إذا كوه پیغمبر علیه السلام زیراوه ده پا باره کسپی که خبری که وجه چه از این و منافقانو باره ورتوه لچه دا خو نبی علیه السلام و سلام ترسیج و باره خو بیا خواب دهی ده باره پا جواب کرده ولاغه غواش دی آره خبر آوری مناله که پا غواش چه آره خبر ننوزی دهی گر سره غواش دی آره خبر چه روی سده منیه بالا نو خو چه بار واسم باره برتن چه بخدا که مگر سره کرده نو خلاصه ده پرون یه ده دی حلف کاذب ذکر کردی و چه دی پا درواغ قسمون اخلی ده منافق کار بلداغه ده ولی ده قسم خوش دی چه پرویشی قسم اخلی خدا علا و تعالی ذات پر خبر شاهد که یه نو علا پر درواغ سرهی شاهد که یه نو خدای ده علا پک بی احترامی وکرد رو ده قسمون کاذبانه و اوز چکم بیان که بیا ده غره کم ده دی استهزا پر نبی علیه السلام کرده دلته چه بیا دی دلته بیا تأویل کاذب ذکر کیش تأویل کاذب اغه حلف کاذب و حلف قسم ته وای اغه درواغ و قسم چ پرون ذکر سو نن بیا د درواغ و بانی چ خبر ته یو رقم بل رقم وای لنداجه بده پر راخه اوړي دغه کاذبانه تأویل ذکر کیجنو از مرزن ورونه وای وای ته د تزمش په مخ حائل سی یا جوال ته نجس سی یا د دی وخات ورنجس جس ته نو درو سو وارو جز ما یر سچ تا تو نداسی نو دلته وس اغه است دغه تأویل کاذب ذکر کیج نشانی نزول یه دستی وچ داده تبک غزات دیت لخ مال بیخی غرط پوچ بار نبی علیه السلام روان کی تبک دیر لیر علاقه و پوچ خوادی تیار سوی پر لاری بانی نو دستی ندی چه در نبی علیه السلام تر گرده تا مخدی بار خونو قای پلا دا پیغمبر علیه السلام گای دا شا دا خلگو سر روانی گای پا بینس کی گای پا مخ کی نو دستی دی چه دای پا ما بینس کی دی یو دال دا منابقان و اغیچ گرد سر پیج و منابقان دا مخ تا روان برای سرگرد که در منافقان در رومیان و پوچ چراغلی و وجیت در عرب و بنی الاسفر ویاله لکه سری چه در جار اولاده اسفر خود در جار تاوش کشو بنی الاسفر در جار اولاده ولی در دی در مخان در جار جی شایسته جی در ترکان و سم در غرکم جی پچه رو بید اکراد و کردان چی جی دام بیر حسین و جمیل خلق دی نو دی با داولش مانا در جار در اولاده جنگ لکه در مسخری از این جوش گیر جی سر روان جی پا خدای هغه شلی خو درګس کی ولکم بیا څوک سر راټول کی دی پاش پاش بم کی د د خوره ادم پښتانه د خوره موت راایل کړی دی چې دا ماز جنگ چدی دی چې دا نو ماز موت کړ دی ورته خدای چې دا رقم کوم سره ورکی چې بیا سره پیدا کوي نه پس مو وخی رخصن چې سره روان په لگا پک ورسول علی صلاتو و سلام ته دا خبره چې د دې وکړل جبرئیل امین ورته راغورل څو غو د مخ ډاله دغه سی وای دی به اله ته سره ویله بهرل په خدای کې څه باور ده نکی نکی چې موږ یو خبره کړې نه بیا دی په خبر دی هم سره ویله بیره دله بهرل داسې نه چې ور ورسېږي باره راته دغه سې چې دا م څنګه خبره کوله را یاد یې کې معنا بره به بیخي سره رسوا داسې د خر مورچان وایي سترګې بجې م سره نیولې سره ولاړ وي چې ور ونه رسېږي دا خبره وام سفر دا خبر او جبرئیل امین خو ار ورته راوړ بره نبی علیه السلام یو څوک سور چابک سور اس بهرل ته دی ته وایي پلا ودرېږي زما په کار شي ادی خو نه د وخت دی روان دغه رخشنجي خبرې کوي چې معنا ده واصحاب مفترایل کړی ده ولا شلې در ډکېږي چې نبی علیه السلام راورسېدي بره دغه خبره مو څنګه دلته تشي وکړه چې دی چې دی دونه هوښیار دی دونه پوه دی دا اوس بیا دی بنیا سپرمتی ولکه یا پوهې ولکه یا شي دی ورځې د هغو سره جنګ دغه څنګه خبر ده چې رخشان و دی بره ورته اوی نو مسافر چې زه پر لارې لار خو به یو رقم لنډوي لکه زموږ پښتانه چې ګناه کوي بره وخت به تېر کړو مارا چمپاس به وکړو موږ یو چمپاس کوی مازې مو یو ګپه سره کوله ساکره یو مسخرې د زړه مو ولاکه وی اوس یې د خبره خو مو وکړه منکر کېدای خو نسو خو په زړه کې د مخه لا وچو په خدای چې مو ورسېږي دا خبره چې څوک لري چې دا خبره ورسېږي بره دا تعویل کاذب وکړي چې موږ مسخره کوله او موږ کې فقط چمپاس مو کوله لار مو لنډوله دا خو د شواروزو لار ده چې زه د شپو شپو لار ده نو خو پر سړي غمیږي نو تا مو دغه رقم کوله دغه ځای الله تعالی به یعنی چې د منافق بل دغه عادت لکه حالت کاذب چې اخلي معنا په دروغ چې قسمونه منافق اخلي دا تعویلاتم د دروغ او د دغه زده رقم رقم چې بدرته اړي الله دا اس فرمای و يحذروا بريج المنافقون منافقان اند دې خبرې چې بریج تو نزله چې نازل بکړه سي عليهم پر دې مؤمنانو باندې سورته یو سورته تو نبی او چې دا صورت به خبر ورکی هم ودا مؤمنانو ته به ما پاغه خبرو په قلوبهم چې په زور کې ته دي چې دا سره روانو مال به ورون دي زمين چې را خبرې څوک آل ورو خو یو آل او څوک ورو دي ته خبرې نو دای وسوام اخستی دي چې پر دا پیغمبر یو صورت نازل نشي د الله د طرفه یو آیت پر نازل نشي چې پاغه کې به ودا مؤمنانو ته هغه ټول خبرې ښکارې چې موږ په زور کې دا خوش په زور کې پټو مز چې موږ سره مخصوص سره وایو نو د دې په ما بین کې کله وای د مؤمنانو په ما بین کې دا خبره د زړه سیر دی دا زما د زړه سیر دی سني چورته ښکاراس الله دا وام دلته بیان ام کې برای الله وای دی وامه خستی دی چې تاته دا خبره ښکارا نشي خو دې زه د ښکارا کوم یحذروا بریج حذر دا بیر ته وای کی المنافقون منافقان اند دې څه بریج ته نازل چې نازل بکړه شي علیهم پر د مؤمنانو باندې سورته یو سورته تو نبی او چې دغه صورت به خبر ورکړي هم ودا مؤمنان وته به ما په هغه خبره په قلوبهم چې په جزرو کې د دې منافقان وي چې د ازمر د زرو خبرې وشکار نه کی علاوه نبی عليه السلام ته قل استهزئوا قل ترته ورته استهزئوا بس ته رخشان وهي دا نو تهجد دی ودی لره څوک چې کشر ته تهجد وکړي چې یو بد کار کړي برا څوک برای ته دغه کارونه کوه نو دوی ورته وایي دغه کارونه کوه معنا زما د طرفه امر دی دغسې ورته وایي په دغه امر کولو یې تهجد یې نو دغه امر ګایګی تهجیجي و توبیخي راځي دا امر د ډېرو کارو دپاره راځي د ډېرو معناو دپاره راځي نو دلته قل ته ورته وایي استهزئ ورته دغه رخشندونه تش وهي درځي وسې مشوره وي ته دغه رخشندونه وهه ان الله مخرج ما تحذرون ورته ان الله بشک اله مخرجو رئیستون که دی ما داغ خبرو تحضرون چه تسی بیریجی چه دا تزینی بیریجی اللہ گرد ما ترا رسی ورطا دا دسی ندی چه پچ باتیر که که واد رزاو است داغ استحضای و رخشندون و ها داغ دری و ها اللہ را باس ما ترا رسی را شکار که پچ نپاتیر این اللہ بیشک اللہ مخرجون رئیستون که دی را شکار کون که دی ما داغ خبرو تحضرون چه تسی بیریجی داغ دی افشاو دا شکار کولو چه اللہ را شکار کهی بارا خو نو مولانا نبی علیہ السلام دی درول یو سړی ورواسه چې تاسو یې مزما په کار زده درځه چې ورګه دا خبره ورته وکړه د دې تعویل باچل نو وس بیان هغه یاد زړی بیره بیان کړ چې وام خو اخستی وشه نه باید خبر نش په دې خبر پیغمبر چې و درول پښتنه وکړه دی خو هغه جواب ته هغه ځای ذکر کړي ولا ان سالت علاوه که تاسو سوال وکې هم د دې څه نبی علیہ السلام را سوال نه دی ځنی کړی چې الله مخ خبر کړي چې پښتنه ځو کې دی په جواب کې هم دا غسه درته وایي

نو څو ډلې وې د څو په سر کې موږ ذکر چې دا منافقان دوه نه ډلې وو او مؤمنان هم څو ډلې وو دا یوه ډله موږ سره ولاړه د جاسوسۍ دپاره او د ډروي دپاره دا دغه دپاره ورسره روان وو نو الله پاک تور ته چې عذرونه مه ښیاست بالا په اسلام کې والله په حساب شه ته کافر یې وروسته ته ښکاره کولو د ایمان ماته ایمان ښکاره کوې دلته بیا دا خبرې کوي نو حکم چې د کفر دی دغه خو به په مکتب سره اړه نه لري چې دا مبکیان ویلي دا خو به په ملاک سره اړه نه لري چې دا ملایان ویلي دا خو د قرآن آیات دی الله وایي تور ته چې لا تعتذرو عذرونه مه وایاست قد کفرتم تاسې کافران شوي یاست څه وخت بعد ایمانکم وروسته تر ایمان ستاسو ایمان دې ښکاره کړی دی اعلان دې کړی دی مګر بیا کفریات وایي تر خوله را باسي نو دا په توا خو د قرآن کریم خپله ده په دې کتاب کتل نور نه غواړي چې ورسه پلانې په تاوار واخلي فسي ورته وایي چې ان نعفو عن طائفت که چیرې موږ عفو وکړو د یو ډلې څخه په دې کې چې یو پیدا سو مخشي بن حمیر اشجعي نومېدی دا آیاتونه چې دا نازل سوه دغه آیاتونه خو چې پیغمبر علیه السلام ورکړي برای دا آیاتونه مفتل چې الله دغسې فرمایي د دستې باره کلمه په اخلاص وړي یا رسول الله چې زه منافق وم په خدای چې منافق وم ما ایمان نه درلودې مګر دا چې موږ اولته روان یو ته اولته روان یې او لږ دجره وګرځوئ چې تاسې دا خبرې ولیکئ دلته معلومداره یو شی شته یو څوک شته هغه هغه الله دی الله خو دی منی سیدي په دغه صفاتو یې نه منی چې د اسلام یې بیانوي ول نو ته واقعي رسول یې آیاتونه چې واقعي د خدای کلام دی نو ایمان راوړي نو دی خو دستې ځان خلاص کړي د عذاب څخه ولې خاغه اخلاص راوړي الله وایي دغه یو سړی که خلاصېږي دغه کلي دلته خو د طایفې تورې ذکر سوی دي طایفه په عربي کې چې دي هغه پر یوه سړي هم اطلاق کول کېږي نو دی که خلاصې دا نور نه خلاصېږي ان نعفو الله وایي که چېرې موږ عفو وکړو عن طایفه د یو ډلې څخه منکم ستاسو د ډلې څخه مراد دغه یو سړی چې ما یې نوم واخیستې مخشي بن حمیر الاشجعي تباشر راوړي دي نو که دغه ته موږ عفو وکړو نو عذب موږ عذاب ورکوو طایفه ودغه نورې ډلې ته وذا بل درجه عذاب وكوج بانهم كانوا مجرمين بانهم بسبب ذلك كانوا تشديوا مجرمين دي مجرمين دي جرمه كړي دي خو ګناکار دي په خدای او په رسول کې ژغېږي بده بده خبر یاده او ځان په ټیم پاس کې راځي ما ټیم پاس کا ما لارلند ول الله پر تاسو شان تلارلند نو دي ته بد الله په کوم عذاب ورته ورکم هغه یو تایپ هغه یو ډله یاد کړه سړی چې هغه ته کوم ځعف وکړه ته بدانه چې نو دته ولې نور کې هغه خصاجق ایمان دی راو خپل قرار یو کی چې واقعي زم منافقم د مخه ما ایمان نه درلودي د نبی علی السلام رسالت مجرته نه لیدي اوس خبره د شک ووتل معلومه شو ان چې معلومه سه خلاص د عذاب او د نور چې نو عذب طائفه مش بخا ما عذاب ورکو چاته طائفه نه وي دغه تاسیس به په دې سره چې ان هم دي کان و مجرمين دي مجرمانو د منافقانو ډاله یاد یې نو دا په سی آیاتونه چې المنافقون والمنافقات د جې ربته ما قبل سره دادی چې د دغه منافقانو د قبایح خو متعدد متعدد اجي بیان سو کنه سو په داراتلونکو آیاتو کې چې وستي تر یو څو آیاتو پورې الله تعالی د یو درې خبرې د سی بیان یو دا بیان چې د منافقان چې دي د دې ګرد تر راورته دي منافقانو اخلاق تر لورته دي معنا چې څوار له سوه کاله مخکې منافق کوم عادات درلوده دا څوار له سوه کاله بعد دغه منافق چې دی عین پر هغه نقش قدم پسې روان ته چې واده یې مور زامن یې خل وته چې واده یو اس خور نه جدا غره پاپا خو هغه دغه چې مونږ کول چې ورس نیم سو کال مخ کې تر سوې چې عبد الله ابن ابي بن سلول د نن زمانه منافق شو ګره قدم پر قدم هغه شي انګر د پکشي کې نه علاوه دا ګره تر لوارته جدا یې بل د دې مشابهت د چا سره هم بیانې د کفارو سره هم چې کیرو کفارو هم د خپل نبی ان سره دغه سکرو د سړي چې د یو منافق د چا سره کې د نبی علی سلام سره کې نو دې په خپل منځ کې پر لوارته او دا غره کم دی د سابق کفارو سره پر لورته نو دوه ځای مشابهت ذکر کی په خپل ځانو کې منافقان سره مشابه دي او په خپل دی به د نور کفارو سره مشابه او بل دا خبره ذکر کی چې د منافقان لپاره او راتلونکي آیاتو کې عذاب ذکر کی برابر بو نو وي چې کیرو کفارو ته اما دغه سي عذاب ورکړي د عذاب منافقه تا ته دس نه دي چې تا ته به دا بعید معلوم سي او ما ته به خدای داسې عذاب ورکړي علاوه د کیرو کفارو ځایونه پاتې ورسې وګوره او غو ذکر باندې د دې د عذاب تایید الله فرمایي چې تاسو دغه عذاب ګوري معنی لکه د نوح علیه السلام قوم ته چور کول سوی یا چې د ابراهیم علیه السلام سره مقابله کړی دی یا د موسی یا د عیسی خو عذابونه راغلي هغه عذابونه هم داسې په اشاره باندې ذکر کوي چې هغو ته څنګه عذاب ورکول شو تاته به هم درکول شو نو دغه خبرې بیانوي چې یعنې دی چې کوم کار کوي منافق د نورو سره ورته دی یعنې د دغه منافق په سلسله کې دا بحث هم روان دی او د کفارو سره د سابق کفارو سره هم مشابه دی او دته عذاب دی لکه سابق کفارو ته چې عذاب ورکول شوی داسې الله وایي المنافقون دا نران منافقان والمنافقات او دا شجی منافقان په ښځو کې منافقې وي خو دا د دې ښځو مې پاک کاون نو دا منافقان نارینه والمنافقات منافقان ښځې بعض هم بعضیه د دې من بعض د څو نورو څخه چې دا سره یو شی چې چا سره استاد او شاګرد د ګور د یو خبره په خوله کې تا ارکان سره ورته دي بعض هم ځینې د دې من بعض د څو نورو څخه چې سمانه د څو نورو څخه نظریه عینه غده دي نظریه د سره ورته نو څه کار کوي چې دا دیگر د سره ورته دي دا ډله د منافقانو بل ډله د منافقانو دا بل ملک دا ګرځي یو رقم په کم کار کې هغه کار مالا درشي کار ادا دي یا امرونه من المنکر دی امر کی بل مرکر په محبه په حرام کار سره په ممنوع کار سره خدا کار ممنوع دی د مثال تر چې آیاتونو څخه خلق منع کړي د منع کی آیاتو ته خلق نور پېشت چې واسه وسه د مساجد او د مدرسو څخه خلق کاټي د هغه چا څخه چې هغه د جن خلق دی د جن کار کی دوغه څخه شیش کی منع کړي چې د دې سره کار ملر دا چندو خلق نه دی نو دی په منکر کار امر کوي منکر کار دا چې ناروا دی هغه خلکو ته ښیي معنا د نیکانو څخه یې جلا کوي نو د نیکانو څخه جلا کول خو منکر کار دی که نه دی نو یامرونه دوی امر کوي بالمنکر په ناروا کار په ناروا شیانو باندې وینهونه او دوی بیا منع کوي عن المعروف د ښه کار دا کار خو بیا ښه دی چې ورته قرآن زده کړه لمونځ زده کړه اسلام زده کړه آداب زده کړه د نیکانو سره چش کوه کښېنه ولاړېږه ولې وایې په خپله نیک سي یا که نه وي د نیکانو لمن خو ټینګه کړه مړې ملګری ښایسته دی د دا کار خلک منع کوي چې دا د ترقي زت خلک دي ورور دا روشي فکر نه لري خپل دغه دي وای د خپل عصري شیان چې دا سړی به جنې ته پاتې ودرې دا شیان وشي وینهون دی منعك عن المعروف د نیک کار څخه نیک کار خلاصه د خبرې دا چې اتباع د قران دغه څخه خلک منع کوي ويقبضون ايديهم دریم کار دا دی ويقبضون دی مرتي ايديهم لا سنه دي کته مخ نه دا معنی چې شی په وی هي قبق دا دی لکه مش پښتانه هم دغه سوای برای یاره پلانه سړی د سخت سړی د لاس د اخلاص باندې پلانه پلانی وروره دا رقم شی دی ولا که شی زمین بیا الاو دې ته جن په کار کې را وغوړل د لاس د اس مرته دي ويقبضون دی لاس ټولی اي ويقبضون دی را ټولی اي کی هم خپل لاسونه را ټولی معنی متي شی نور کی د الله تعالی په لار کې نو دغه کار چې د جنو منافقانو دی انورم دغه کار دی انورم دغه کار دی انورم دغه کار دی درې خواص یې راځي ته ذکر کړي نو خو جوړ چې منافقان نه نه کوم منافقات چې ځي بعض من بعض ځینې د بعضو څخه بعضي دي دین د نور بعضو څخه جنو هغه کارونه دغه چې امر د منکر کوي چې ناروا کار دی هغه خلکو ته ورشي چې دغه کوي چې روا کار دی دغه څخه منع کوي کله الله تعالی په لار کې انفاق زره لنیکي نسو الله نسو دی یې کړی دی الله علی یعنی د الله امر یې ير کړی دی د الله تعالی عذاب یې ير کړی دی نسودی یې ير کړی دی الله علی یې سم یې د الله اوامر تا کړی دی ير کړی فنسیه فنسیه نو الله یې ير کړی دی هم دی نو الله چې ما یې رز دی مې یراوم یراوم سم نه د الله شی یریج یری دل دا معنی چې الله علم پر لري خو هغه رحمت نه پر کی پر دا نور خلق رحمت کی پر دینه کی رحمت چې شې دی رحمت دغه دی چې الله تعالی د خپل جن ور نصیب کی وس اول دغه شکر ولا ادا کی چې منځه ترازی لمونځ وکړي چې الله پاک شکر دی چې اوس یې نه ماته نه یم روان خدا ستا انعام دی زه خو دونه شی ولا کړم مګر دا توفیق راکړي مسجد ته جری کړم دا یم روان مثلا که قرآن راواخلي چې ګورې بره الله پاک دا خو ستا احسان دی کړم اوس یو بل د آدم خانو دخانو یې نقل کتلی لمونځ کړ خدا چې دی خو هغه هم سړی مالې ناستې کتاب ګوري دام کتاب ګوري اوس که مې پردي غزلي ویلی ولا په اخته وایي یا مې بل په حشاو منکر کتلې په دا ګور د شیانو کې دا د الله رحمت تیره روان الله یې پردنه بیا دغه رحمت زه نه کړم زه نو دی یاره وم و نیک کار کې بارانه الله پاک وایي چې دی دا رقم اغلاظ دی د اغلاظۍ سزا یې دغه ده چې بارانه بیا زه هدایت نه ورته کوم نو الله پاک شی یېریږه نه مګر د یې کار څه په یېره تعبیر وکړي لکه سړی چې یو وخت هاته یو شی نه کېده د ده سره ډېر پروت دی بل وخت دا ستا سره پروت چې یو شی نو ته درته ګورې لاس تر اړې دور دور کې هغه ماته چې فکر نه کوم تازه ایر کړم نو ما هم ایر کړل کنه ایر خو جنو خورته کتل جنو نو تاسو به داسې نه چې الله شی ایر ایر ایر ایر سره ما چې تعبیر داسې وکي الله پاک وایي نو سودی ایر کړی دی الله علی یعنی جن د الله امر د الله ایر کړی دی نو متوجه کیږ فنس یو نه الله ایر کړی دی هم دی د خپل رحمت څخه رحمت نه پر ان المنافقین هم الفاسقون ان بشك المنافقين دغه منافقان هم دي الفاسقون فاسق دي فاسق هغه دي چې تر حد وتري په اندازه د ګناه نکشي وز دا فاسقین خلک دي په هغه حد او حدود کې دي اسلام دي ناراضي هو ما ول هغه عذاب ذکر کی چې دي ته عذاب دي نو دا عذاب دي چې دي لکه څنګه لکه نور په خوانو کفار ته عذاب ورسې دي ته ما غسه عذاب وعده وعده کړی دا الله الله پاک المنافقين دن رانو منافقانو سر والمنافقات او دو شزو منافقاتو سر والكفار او دو كفارو سر هم يوازي دي دوان نجيش دا نر منافق دي يا شزو منافق دي يا كافران امر سر يساب كافر دا برملا كافر تويل كير د منافق د کافر فرق نور ده نس دواړه کافران دي خدایو چې دی په ظاهر روی پوش د اسلام پر اوا دي نو د منافق په نامه یې دي اول چې دی پوشم د کافر دی په باطن کې کافر دي نه یو منافق ته بل اغلاس دي یو ازمرو سیسته پښتنو منافق دي دا په کفارو کې نه راځي چې به دغه ونه وس ګرد قرآن شریف په ډک کې منافقان کافران دي هغه منافق عقیده وی دي د ازمرو سیس په اصطلاح کې پلانې منافق دي ته عملی منافق وایي عملی منافق څه معنی یعنی د زړه د ایمان ډاکټر د زمړ خدا ظاهر غلطی کی دا د غلطی د زړه سره خپل نه کی برابر د زړه خپل ولاکه منی چې زړه کار کوم کدا اس په خبره پوی مسلمان منافق مستخو مسلمان منافق دا غدی ایمان یې ګرد نور مکمل دی اسلام یې مکمل دی خو په ګناو کې ډوب دی نیکی نو موږ دا ستا ګناوی ستا خپل زړه منی خدای خبره برای مش پای ګناکار دی خدای مشته مګور هغه ګنا دی منی نو دای منافق دی عملا ک حقیقتا عملا ته دا عمل د چا سره دی برابر د عقیدې سره ابل خو چې دی هغه کافر منافق هغه خو پزور کی ایمان سره نه نه قران منی نه لا منی نه رسول منی او خلا نه منی ظاهر به چش کی منځونو کی روزی منی ستا ګرد شیان کی د دې بازړه د عمل سره نه دی برابر زړه کی د کافر دی عمل دی مسلمان دی دغه باندې خطرناک دي نو د کفارو د ډلې څخه نو ته درې ډلې الله تعالی ذکر کړ نران منافقان ذکر کړ شذ منافقان هم ذکر کړ کافر هم ذکر کړ چې دې درې سره یادو المنافقین منافقان والمنافقات منافقات شذ چې دا په باطنی او عقیدوي منافقان دي دغه والکفار کفار د دې سره را ده چې شوا ده کړ د نار جهنم نار د دوزخ نار د اور جهنم د دوزخ د دوزخ د اور وعده ورسره کړی اشنو مازی به پلا داسې وشکاره کې برته به چا به کراو کې خالدین فیها علاوه خالدین بدی به همیشه فیها پدغه ور کته ونه اور چې دی خو یو بل جزا جوړ لره ورکه وی زړه و پلشتي و علاوه هی حسبهم هی دغه اور حسبهم کاپید دی بالا نه وهل غوړ دا نه تړل غوړ نه بل غوړ نه بل غوړ دغه اور بس خلاص کدا اس په خبره پوهیږي سرته د آیات متوجه است وعده وعده کړی ده الله علا پاک ده الله وعده خو به مخالفت نه کوي انک لا تخلف المعاد الله خو وعده کې مخالفت نه کوي وعده یې رښتینه ده دغه منافقین او منافقات او شذو د کفارو سره نار ده اور جهنم ده دوزخ خالدین همیشه به پیه په ده اور کې هي دغه اور حسبهم کافی دی بس دي دي ولعنهم الله ولعن او لعنت کړی دی هم پر دی الله علا پاک لعنت ده الله ده خاص رحمت ته جری کول چوای الله جل لعنت تر باندې کینې د خپل خاص رحمت څخه دی الله جل خاص رحمت چې هغه غوړي ایمان چې دی رحمت دی نو موږ په دا وایو موږ پر مؤمن باندې لعنت نه ویل کیږي د دې پر کار ویل کیږي پر د نه ویل کیږي د دې پر فعل باندې لکه مثلا یو مؤمن د خدای نه کړدا زنا کړی برام ورې دا د پر زنا جل لعنت څخه پر دوی لعنت پر د نه لعنت کیږي نو لعنت خدای لچ باندې خدای دی کافر ته دنیا کې کړو هغه څه نه دی سي چې مؤمن ته سره شراکي ولې لعنت د الله د خاص رحمت چې جن دی دا غو څه لري والي نو لري والي خدای باندې کافر لعنت پر هغه عمل باندې د دوی ویل کیږي او کافر چې دی د کافر پر ذات لعنت ویل کیږي هغه ویل کیږي چې پر ذات لعنت چې سمانه یعنی خصم د الله رحمت لري بیا جن لري ځینینو نو ولعن لعنت کړي دی هم پر دی الله الله معنا د خپل خاص رحمت چې ایمان دی دغه څه لري کړي دی ولهم عذاب مقیم ولهم دی لر عذاب عذاب مقیم همیشه نه مقیم شری په ځکه چې اقامت کې همیشه اوسېدل کې نو د دې لپاره عذاب دی مقیم دایمي او همیشه نه عذاب دی د دې لپاره چې بیا نه ځنی راوځي نو منافق د دوزخ بیا نه راوځي کافر د دوزخ څخه بیا نه راوځي دا په سی آیات چې نو دی دا نو هغه دی چې براله پکې دی دغه سجل کافر کافران دا د کافرانو سره هغه مشابهت مورل ورکی هغه مخکې خود منافقانو ځنی د دین سره مشابهت بیان کې په سی جزا ده دی بیان کړ په سی نه لو تراوې دی لکه نور کافران دغه رقم چې وغو ته کوم عذاب ورکول شوی دی ته عذاب ګوري نو دغه مضمون تر کې زهره علی هغه نیم چې و انیم د هغه شان نزول چې و دغه مطابق و چا د تبوک د غزا قصه مې درته وکړه د هغه بیان ته پښی کې وکی چې تعویل باطل کی په دغه کې د منافقانو د فارغ چې د دې مشابهت کې ذکر کی او د دې هغه عذاب چې علاوه ورته هغه ته پښی کې ذکر کی نو الله عز وجل دې مش د هغه ان نفاق څخه چې کوپری دی او د دغه نفاق چې عملي دي دوار څخه مجه الله تعالی وسلم الله تعالی دې په خپل دین پر عمل راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.